Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, з вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на асноўныя падзеі сённяшняга дня 2 снежня. Студэнты выйшлі на акцыю пратэсту супраць платнай пераздачы залікаў і экзаменаў. Святлана Алексіевіч расказала, пра што будзе яе нобелеўская лекцыя. Кіраўнікі МЗС краінаў НАТА запрасілі Чарнагорыю ў альянс. Дэталі сустрэчы ў Брусэлі ад нашага спецыяльнага карэспандэнта Александра Лукашука. Марк Цукерберг, адзначаючы нараджэнне дачкі, вырашыў аддаць амаль усе акцыі Фейсбуку на дабрачыннасць. Студэнты БДУ правялі сёння ў Менску марш «Каханне і салідарнасць», патрабуючы адмены платных пераздач і рэальнага студэнцкага самакіравання. Цягам акцыі галоўны універсітэт краіны выпадаў як у аблозе. Была вялікая прысутнасць супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Галоўны ўваход перакрылі стужкай, нібыта для правядзення будаўнічых работ. Чаму прыйшла? Таму што не падтрымліваю такіх метадаў, як студэнцкага кіравання, так і ўвогуле, ну таму што, на мой погляд, ну скажам так, вось гэтыя метады ўвядзення у прыватнасці зараз платных пераздач, яны ніякім чынам не стымулююць студэнтаў вучыцца, як гэта дэкларуецца. Найперш, яны просто, скажам так, пакрываюць магчыма нейкія фінансавыя праблемы дзяржавы. Калі ў нас камерцыялізуецца нават адукацыя, то ну, гэта дзіўна. Галоўнае, што мы выступаем, это супраць платных пераздач і заробцы асамблеі БДУ і супраць рэпрэсій супраць студэнтаў. То бок вы самі ведаеце, што зараз ідуць шматлікія ціскі на студэнтаў, нават зараз усе ўваходы БДУ зачынілі, прапускаюць толькі па студэнцкім, нават саміх студэнтаў, ну студэнт, ну бачна, што ён ідзе на пары, а яго не пускаюць без студака. Я спрабаваў 10 хвілін, каб мне паказалі ты ахоўнікі паперу, указ, па якому праву яны нас не пускаюць. І ён адмовіўся і сказаў, што гэта яго асабістае права. Удзельнікі акцыі так і не дамагліся сустрэчы з кіраўніцтвам установы. Рэктар БДУ Сяргей Абламейка да іх не выйшаў. Сённяшні марш пратэсту студэнтаў стаў першай публічнай чыста студэнцкай акцыяй пратэсту за апошнія дзесяцігоддзі. Ці можна гэта назваць першай ластаўкай да больш масавых дзеянняў, або гэта стане асобным адзіночным выпадкам і выключэннем? Сёння пра гэта Віталь Цыганкоў будзе гутарыць з прафесарам Уладзімірам Дунаевым. Мы как раз наблюдаем в последнее время увеличение такой активности как раз вот в академической сфере, в отношении, так сказать, академических прав студентов. Вот просто сейчас это все выплеснулось таким образом, что общественность заметила, а до этого ведь были другие компании, которые были, может быть, скромнее и менее заметны, но некоторые из них вполне успешные, в частности, такая вот, казалось бы, простая вещь, как круглосуточный доступ в общежитие. Хочу просто заметить, что ведь украинский Майдан не в последнюю очередь начинался с требования круглосуточного доступа в общежитие. Так что я думаю, что нельзя считать, что это какое-то такое случайное событие, не влекущее за собой никаких серьезных последствий. Працяг гутаркі с профессором Уладзімірам Дунаевым хвіліна праз 35. Сёння ў пасольстве Украіны ў Менску лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч перадала украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы, якая цяпер знаходзіцца ў расійскай турме, свае кнігі, а таксама ліст да яе. Святлана Алексіевіч назвала Саўчынку украінскай Жанай д'Арк і выказала словы павагі і ўдзячнасці. Я очень восхищена Надей Савченко. Это действительно человек, который защищает свою родину, настоящий солдат. И она, особенно, я думаю, это понятно в Белоруссии, где была партизанская война. И, конечно, все зависит от мужества отдельных людей, от их желания пожертвовать, пойти воевать. Это очень сложно, когда мирное время. Надя, скорее всего, вот эти мужчины, которые ее захватили, они, наверное, думали, что просто база, как всегда. Я сама была на войне в Афганистане, когда писала, и знаю, как мужчины относятся на войне к женщине. Немножко так высокомерно. Они думали, что это баба, а это оказалась настоящая украинская Жанна д'Арк. Это символ, в общем-то, борьбы украинского народа. Пазней у праграме Сатана Алексеевіч раскажа, як яна рыхтуецца да цырымоніі ўручэння ёй Нобелеўскай прэміі, пра што будзе яе Нобелеўская лекцыя і нават пра тое, як яна будзе апранута. У Брусэлі міністры замежных спраў краінаў НАТА вырашылі пачаць перамовы аб уступленні Чарнагорыі ў паўночна-атлантычны альянс. Пра гэта сёння заявіў кіраўнік НАТА Йонс Столтенберг. На супольнай прэс-канферэнцыі з намеснікам прэм'ер-міністра Чарнагорыі Ігарам Луксічам у Брусэлі Столтенберг нават сказаў пару словаў па-чарнагорску. Добар дан, Ігор. Добро дошла, Чарнагорна. Добрый дзень, Ігар. Сардэчна вітаем Чарнагорію. Вітаем усіх вас. Сёння раніцай мы прынялі гістарычнае рашэнне. 28 саюзнікаў у НАТА вырашылі запрасіць Чарнагорію пачаць перамовы аб далучэнні да альянсу. Гэта гістарычнае дасягненне. Чарнагорія правяла значныя рэформы. Яна прадэманстравала прыхільнасць да нашых агульных каштоўнасцяў і міжнароднай бяспекі. Я віншую ўрад і народ Чарнагорії з усім, чаго яны дасягнулі. Сяброўства ў НАТА павысіць бяспеку як Чарнагорії, так і НАТА. Чарнагорія, насельніцтва якой складае 600 тысяч чалавек, стане 29-м сябрам НАТА. Апошні раз пашырэнне НАТА адбылося ў 2009 годзе, калі ў гэты альянс уступілі Альбанія і Харватыя. Больш дэталяў пра сустрэчу ў Брусэлі мы даведаемся ад дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука, які знаходзіцца на месцы падзеі. Мы раскажам таксама пра новыя абмежавальныя захады Расіі, на гэты раз супраць турэцкіх прадуктаў і новыя патрабаванні ў гэтай сувязі да Беларусі. Ну а Лявон Вольскі прапануе сваю песню «Злабадзёнку» пра расійска-турэцкія дачыненні. Нешта ў гэтай вашай раш, столькі ворага ваш страшны. Нет, не страшна, ёсць лідзер, он спакойны і салічын, хоць немнога свадзержыць, но народ его падзержыць. Новы актуальны дыялёг Саўкі ды Грышкі ў нашай праграме неўзабаве. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Сёння студэнты БДУ адважыліся на публічны марш пратэсту. Рыхтаваўся ён загадзя з пэўнай мерай канспірацыі. Арганізатары ў першую чаргу прасілі ўдзельнікаў не выходзіць з палітычнай сімволікай ці палітычнымі лозунгамі. За акцыяй студэнтаў сёння сачыла Александра Данько, якая з намі на сувязі. Прывітанне, Саша. Прывітанне, Алена. Ну, вядома, што гэты пратэст нарадзіўся з нетраў рух, які так і называўся «Студэнты супраць». Так што іх аб'яднала да супраціву і вывела з аўдыторыі? Першапачатковая прычына, па якой студэнты абурыліся і ўрэшце выйшлі на вуліцы, гэта спроба ўвесці рэктаратам БДУ аплату за пераздачу залікаў і іспытаў. І гэта спроба была ўдалая. На пачатку лістапада студэнты даведаліся пра тое, што ў рэктарата ёсць такія пляны, іх гэта абурыла. Яны сталі збіраць подпісы, і назбіралі такіх подпісаў больш за 2000. Яны іх аднеслі ў дэканат і нават папрасілі, каб з імі сустрэўся рэктар. Але вот да гэтага часу, наколькі мы ведаем, ніхто з прадстаўніцтва адміністрацыі універсітэта да студэнтаў не прыслухаўся, ніхто з імі не захацеў сустракацца. І ўрэшце рэшт гэтую пастанову пра тое, што пераздача залікаў і іспытаў будзе платная, прынялі, і студэнты гэтым таксама былі абураны, што з імі ніхто не параіўся на гэты конт. Ну вот наступным крокам якраз такі стала тое, што студэнтаў заклікалі на марш за каханне і салідарнасць, які сёння і адбыўся. Александра, а ці вядома, наколькі высокая сума вось гэтай платы за пераздачу іспытаў? Можна по-розному, конечно, меркаваць, высокая ці невысокая. Я ведаю, што за тое, каб пераздаць залік, трэба будзе заплаціць 33-37 тысяч рублёў, а за тое, каб пераздаць курсавую працу, гэта ўжо 945 тысяч рублёў. Але, конечно, студэнтаў абуралі не самі сумы, якія пазначыла адміністрацыя універсітэта ў гэтай сваёй пастанове, а вот сама неабходнасць плаціць за пераздачу залікаў і іспытаў. Яны выступаюць супраць камерцыялізацыі адукацыі, як яны кажуць, яны яны лічаць, што такія метады адміністрацыі яны ніякім чынам не матывуюць студэнтаў вучыцца. Ну і апроч таго кажуць, што калі ты не здаеш за лекці і іспыт, то ты пазбаўляешся стыпендыі, ты пазбаўляешся працы, ты пазбаўляешся месца ў інтэрнаце. І гэта ўжо дастатковае такое, так бы мовіць, пакаранне для чалавека, які сапраўды хоча добра вучыцца. А вось тое, што будзе ўведзеная аплата за пераздачу, гэта, на іх думку, проста спроба папоўніць бюджэт за кошт студэнтаў, а таксама гэта месца для таго, каб была карупцыя ў універсітэце. Ну вось вы назіралі за сённяшняй акцыяй. Якое ваша ўражанне? Ці дастаткова рашучай, ці дастаткова крэатыўнай была студэнцкая акцыя? Вельмі цяжка, канешне, ацэньваць гэтую акцыю як добрая, ці кепская, паспяховая, ці непаспяховая. Варта нагадаць, што гэта першая студэнцкая арганізаваная акцыя за многія-многія гады. Прыбала ў ёй удзел не так шмат чалавек. Ведаю, што назіральнікі ад Беларускага хельсінскага камітэта, яны налічылі каля 60 студэнтаў сярод тых 200 чалавек, якія прыйшлі. І сапраўды, калі мы прыйшлі толькі на месца збору студэнтаў, гэта быў Міхайлаўскі сквер, то прыблізна на працягу 40 першых хвілінаў былі толькі супрацоўнікі ў цывільных, а іх сапраўды было вельмі шмат, і яны глядзеліся так досыць пагрозліва, і было вельмі шмат журналістаў. Вот да апошняга чакалі студэнтаў, нават жартавалі, што ну ўсё, акцыя ўжо адбылася, і на яе прыйшлі выпускнікі акадэміі міліцыі. Але ўсё ж такі, калі студэнты вырашылі прайсці такой калённай вакол усяго універсітэцкага комплексу, выявілася, што студэнтаў сапраўды ёсць некалькі дзясяткаў, яны досыць арганізавана ў гэтай акцыі ўдзельнічалі. Яшчэ адна адметнасць гэтай акцыі, якую варта зазначыць, гэта тое, што яна каардынавалася праз сацыяльныя сеткі. Студэнты чыталі паведамленні вось у гэтай суполцы ВКонтакце «Студэнты супраць» і адтуль ведалі, што менавіта рабіць. Вядома, што мэтай студэнтаў была сустрэча з рэктарам. Вот, на вашу думку, чаму ўсё-такі рэктар не выйшаў да студэнтаў? Што гаворыць гэта пра характар адносінаў прафесароў і студэнтаў у Беларусі? Я была пры першай спробе, калі студэнты толькі прыносілі больш за 2000 подпісаў у адміністрацыю, і ўжо тады я была ўражаная тым, наколькі непажаданыя людзі, студэнты ў адміністрацыі. Іх проста спынілі на ўзроўні вахцёраў, ім проста не дазволілі прайсці ўнутры. Здавалася б, што ўсе гэтыя будынкі, усё ўвогуле, увесь універсітэт самымі галоўнымі людзьмі і самымі галоўнымі пажаданымі людзьмі ў гэтых установах мусяць быць самі вось гэтыя студэнты. Але гэтага не было, такое было адчуванне, што от ёсць нейкая высокая адміністрацыя, якая сядзіць за плотам, якую ахоўваюць. І вот гэта пацвердзіла сённяшняя акцыя. Я нагадаю, што сёння была абвешчаная сустрэча студэнтаў з рэктарам БДУ Сергеем Абламейкам, але яна ўрэшце была адмененая, таму што рэктар нібыта забаяўся правакацыяў, якія нібыта былі абвешчаныя. І таму студэнты так рэктара сёння і не пабачылі. Больш за тое, яны спрабавалі вот прайсці калённай вакол усяго універсітэцкага корпусу. І як мы ведаем, там таксама ёсць плот з такімі невялікімі ўваходамі, якія звычайна адкрытыя, і людзі проста праходзяць там ад вакзала да плошчы незалежнасці без усялякіх перашкодаў. Але сёння ўсе гэтыя каліткі былі закрытыя, там стаялі ахоўнікі, якія не пускалі людзей, а калі пускалі, то толькі па студэнцкіх білетах. І студэнты таксама распавядалі, што была закрытая большасць навучальных корпусоў, і туды таксама пускалі па студэнцкіх білетах. І калі ўжо было вырашана прыйсці да галоўнага ўваходу у галоўны корпус БДУ, які знаходзіцца на плошчы Незалежнасці, то там усе дзверы былі зачынены, было напісана, што там рамонт. Ну, я думаю, што гэта, канешне, ганьба і сорам для адміністрацыі універсітэта, калі яна не можа хаця б кагосьці, калі ўжо не высокага чыноўніка, не самых кіраўнікоў універсітэта, але хаця б кагосьці даслаць да студэнтаў, каб правесці з імі перамовы. І што было такой кропкай гэтай акцыі? Перад галоўным уваходам ва ўніверсітэт адбылося сапраўды некалькі вельмі крэатыўных акцыяў. Напрыклад, студэнты расцялілі перад уваходам на прыступках дыван і крычалі па-расейску, праўда, ректара на кавёр, ректара на дыван, і гэта сапраўды выклікала такое вяселле, трохі развесяліла нават тых людзей, якія прыйшлі, бо чуваць было такія словы сярод студэнтаў, што вельмі шкада, што вот студэнтаў меншым КДБшнікаў, а сапраўды супрацоўнікаў у цывільных было вельмі шмат. І пасля на гэтым дыване масава рабіліся селфі, людзі фатаграфаваліся, і гэта сапраўды было весела. Таксама студэнты крычалі «Ректар, выходь!» І ми бачили праз вокны гэтага галоўнага корпуса, што шмат людзей з вокнаў глядзела ўніз. Може быть, нават і хтось із кіраўніцтва, ці принамсі дакладна выкладчыкі університета, але ніхто, конечно, з гэтых дзвярей не выйшаў. І была досыць прыкметная акція, калі дзве дзяўчыны развернули плакаты, якія былі прысвечаны якраз такі самакіраванню ва ўніверсітэце. Гэтых дзяўчынаў спрабавалі затрымаць, скласці на іх пратаколы. Спачатку да іх падышла міліцыя, спрабавала даведацца іхныя пашпартныя дадзеныя. Дзяўчаты былі вельмі смеласе і паводзілі, яны адмовіліся гэта рабіць, а пасля іх спрабавалі затрымаць супрацоўнікі ў цывільным. І вот гэты дзяўчаты, яны былі ў групе сваіх сяброў. Сябры ўзялі адзін аднаго пад локці і зрабілі такі ланцуг вакол іх, і на працягу ўсяго, ўсю часткі гэтай акцыі яны не давалі іх затрымаць. Гэта, ведаеце, было вельмі смела, таму што супрацоўнікаў у цывільным і з міліцыі таксама было досыць шмат, і спробы затрымаць гэтых дзяўчатаў не спыняліся. І пасля ўжо пад канец акцыі яны такім жа самым вось гэтым ланцугом давялі гэтых дзяўчатак да маршруткі і селі туды. Ну і ў выніку ўсё ж такі два пратаколы як мінімум былі складзеныя на былога студэнта, хлапца, які прыйшоў з плакатам, Яўген Амялькоў, і на дзеючага студэнта, студэнт філалагічнага факультэта, якога зваць Глеб. На яго склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Ён, праўда, яго адмовіўся падпісваць. Вось, я ведаю, што ў некаторых удзельнікаў акцыі гэта Максім Вінярскі, актывіст Еўрапейскай Беларусі, і Балыпалі зняволены Павел Вінаградаў, які проста прыйшлі салідарызавацца з студэнтамі, падтрымаць іх. У іх таксама перапісалі дадзеныя, і, магчыма, назіральнікі выказвалі меркаванне, што ў дачыненні да іх будуць таксама складзеныя пратаколы. Дзякуй, Александра, но мы спадзяёмся, што гэтая акцыя не закончыцца шырокімі рэпрэсіямі ў БДУ. Марш пратэсту студэнтаў БДУ стаў першай публічнай чыста студэнцкай акцыяй пратэсту за апошнія 10-годдзі. Ці можна гэта назваць першай ластаўкай для больш масавых дзеянняў, альбо гэта стане асобным адзіночным выпадкам? Ці пойдуць беларускія ўлады на пашырэнне акадэмічных свабодаў ва ўніверсітэтах, што прадугледжана стандартамі балёнскага працэсу, у які Беларусь уступіла ў траўні? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы Віталя Цыганкова «Інтэрв'ю тыдня» адказвае прафесар Уладзімір Дунаеў. Слухайце хвілінаў праз 25. З вамі Радыё Свабода. Сёння лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч прыйшла ва ўкраінскае пасольства ў Менску, каб перадаць украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы, якая цяпер у расійскай турме, свае кнігі, а таксама ліст да яе. Наша карэспандэнтка Інна Студзінская была прысутная пры гэтай цырымоніі. Добры вечар, Інна. Добры вечар. Ну, для пачатку нагадайце нам гісторыю знаёмства Алексіевіч і Саўчынкі. Дакладней, нельга сказаць, што яны знаёмыя, але неяк узнікла іх завочнае сяброўства. Так, Светлана Алексіевіч заўсёды з прыемнасцю, з цыплінёй казала пра Надзею Саўчынку. А вось літаральна два тыдні таму украінскія дыпламаты вось у лістападзе перадалі Светлане кнігу «Лётчыцы Надзеі Саўчынкі. Сільнае імя Надзя». І легендарная украінка ў знак павагі да Алексіевіч напісала: «Любы ты свой народ, сваю бацькаўшчыну, людзей і залішайцеся людынаю». Ну і Светлана Алексіевіч была вельмі ўражаная і вырашыла кроку адказ зрабіць. І сёння ў амбасаду Украіны прынесла тры свае кнігі і ліст Надзеі Саўчынкі. Яна прынесла кнігі «Чарнобыльская малітва», «У вайны не ажаночы твар» і «Цынкавыя хлопчыкі». І перадала вось гэты ліст і кнігу дыпламатам, якія ў сваю чаргу перададуць гэта Надзеі. А ці паспела Святлана Алексіевіч прачытаць турэмную кнігу Саўчынкі і якія яе ўражанні? Так, сказала, што паспела і вельмі-вельмі спадабалася ёй гэта кніга, і менавіта тым, што Надзея такая, як у жыцці. Яна перадала і дух побыту, і годнасць, і пагарду да катаў. Светлана сказала, што такіх людзей, як Надзя, не шмат, і тое, што яны ёсць, гэта ратуе нашу агульную чалавечую годнасць. Інна, ну а цяпер пра тое, што чакае саму Святлану Алексіевіч. Як вядома, уручэнне Нобелеўскіх прэмій адбываецца 10 снежня. Ну, але перад гэтым пачынаюцца яшчэ вельмі цікавыя працэдуры, скажем, 7 снежня запланаваная Нобелевская лекция Алексеевич. Ось як Светлана рыхтуется до того, до этой церемонии? Кто еще с ней поедет? Ну, по протоколу с Нобелевским лауреатом могут поехать аж на 16 человек. То бок, она может запросить своих близких сябров. Але, что цікаво, яны едут за свой кошт. И вот запросила Светлана своих сябров-интеллектуалов. Это профессорка БДУ Жанна Грищенко, потом засновальник Тутбаю Юрий Зисер и ягоная жонка культуролях Юлия Чернявская. Что еще цікаво, у гэты час у Стокгольме будет делегация белорусских письменников, и яны так само долучатся до гэтых урочистостей. Там будет Олесь Пашкевич и Борис Петрович. Ну и, конечно, там журналисты, я ведаю, едут. Вельми шмат мероприемств. У первый день 6-го будет великая пресс-конференция, 7-го будет лекция Нобелевская, 8-го будет концерт, ну а 10-го сами урочистости, баль, вечера, вручение вот этой медаля и самой этой премии, потому что все вельми насыщено. Ну и, натурально, вельми цікавить народ, что ж скажет Светлана у своей промове Нобелевской лекции. И она отбудется 7-го, а 19:30. Вот что сама Светлана каже, приоткрыла нам невеликую таямницу, про что она скажет, посыл головный. В Нобелевской лекции будет то, чем я занималась почти 40 лет. Что я писала и во имя чего? Вот эта история красного человека, потому что, несмотря, что мы распались на разные страны, все-таки везде живет этот красный человек. И вот эти советские люди, да, советское мышление, советские учителя еще, они учат других людей. То есть время еще как бы перемешано. Когда-то Шаламов сказал, который 17 лет просидел в лагере, я был свидетелем гигантской проигранной битвы за обновление человечества. Окончилось все кровью. Вот об этом и почему. А современная Беларусь? Да, там есть, как дети, я бы сказала, вышли на площадь, хотя там были люди постарше, и как они пытались все-таки сопротивляться. Но, видно, промежуточное время, оно длительное, и надо просто не думать, что свобода может прийти так, вот как мы себе наивно представляли в 90-е годы. Нет, наверное, надо долго. Время. То, что я буду рассказывать, это, конечно, достаточно жесткий материал. И на какие есть правила относно дресс-коду? Как должен быть опрануты Нобелевский лауреат? Нечто предписанное? Конечно, вельми складанный и дресс-код, протокол. Учора Юлия Чернявская, якая гость просто скардилась, что саправды вельми складана, ей треба две вечеровые сукенки, як гости, а мужчины повинны быть у смокингах. А что тычется Нобелевского лауреата, то наугол повинны быть четыре розные сукенки. Светлана Алексеевич подрыхтовалась, нияк мы не могли дознаться его сегодня на этой встрече в украинской амбассаде. Я просто наупрост запыталася, як ёй, усё ж такі яна такая жанчына не светская, яна такі вельмі чалавек сціплы, наколькі ёй гэтай урачыстасці, сустрэча з каралём, пратакол, вось як ёй не складана будзе. І вось што нам адказала Светлана. Единственное, что там есть такой момент, когда король берет кого-то и танцует. Да, бал обязательно, да. Кстати. Ну, вот это самое сложное. А уроки танцев не брали? Нет, это не дело даже не в танце. Я не думаю, что это будет такое, как в королевских дворах, я дворца. Но все-таки король, все-таки какие-то символы забытые. У нас все проще. И никто не признался все-таки, в каких цветах вы будете? Ни Варламов, ни ваши подруги? Шьет мне не Варламов, как раз не Варламов шьет, а шьет другие девушки. Это будет сиреневый костюм первый. Их там по дресс-коду должно быть 4. Вы думаете, легко? Королевская жизнь требует вот этого всего. Гобелен будет один, это на ужине с королем, со шведской академией. Будет немножко такой очень сложный, черный, но с чем-то. А читать лекции будет такой коричневый, горчичный. Светлана Алексеевич и с новыми костюмами накировывается в Швецию 5 снежня. С вами Радио Свобода. Пасля інцыдэнту са збітым турэцкімі вайскоўцамі расійскім знішчальнікам днямі ў спіс ворагаў Расіі дадалася Турэччына. Ну а ў якасці санкцый пастаўкі харчоў з Турэччыны ў Расію будуць спыненыя цалкам ад 1 студзеня наступнага года. Але ўжо ад 7 снежня распажыў нагляд уводзіць спецыяльны рэжым на ўвоз прадукцыі раслінагадоўлі праз Беларусь. На сувязі з намі наш менскі калега Ігар Карней. Добрый вечар, Ігар. Добрый вечер, Алена. Ну, як вядома, пасля таго, як Расія адмовілася ад прадуктаў з Еўразвязу, узніклі шматлікія падазрэнні адносна Беларусі, што яна можа быць зацікаўленая ў іх рээкспарце пад сваёй маркай. Ну, і вось сітуацыя відавочна абвастраецца, таму што кола легальных расійскіх пастаўшчыкоў звужаецца. Так што гэта азначае для Беларусі? Які спецыяльны рэжым уводзіць Расія? Ну, Россия хочет домагчыся, каб вот эти поставки были больше прозрыстыми и натурально сопровождались легальными документами. Бо прикладом, як удакладнили у российском ведомстве, якой контролюе якость продукции, распажыў нагляд, будзе уведзены адмысловы рэжым на ўваз прадукцыі раслінагадоўлю праз Беларусь. Там кажуць, што цяпер, ну, то бок ад 7 снежня пастаўшчыкоў і перавозчыкаў ад іх будуць патрабаваць арыгіналы фітасанітарных сертыфікатаў, на падставе якіх адпаведныя беларускія службы выдаюць дазвол на рээкспарт. Ну, тут з гледзяча расейцаў досыць трывожная сітуацыя, бо сёлета эксперты выявілі блізу 500 падробленых дакументаў, якія ў сваю чаргу былі ўхваленыя ў Беларусі. Вось менавіта ўсе гэтыя партыі тавару, прадукцыі, перадусім харчовага прызначэння, яны трапілі ў Расію праз Беларусь. Ігар, а што можна сказаць менавіта пра турэцкія прадукты, пра турэцкіх пастаўшчыкоў? Адпавядалі яны ці адпавядаюць яны расійскім стандартам або не? Ну, в принципе, уже не отповедают, бо после инциденту с российским знищальником будут приняты новые заходы супраць турецкой продукции, покуль дейничая спецрежим, а починаючи от 1 студеня 2016 года, поставки продукции с Туреччины будут цалком заборонены. Это тычится менавіта харчового ассортименту. Ну, але треба сказать, что менавіта гэтая краина теперь фигурует серед лидеров по колькости подробленных сертификатов, на якія Беларусь так само не звернула увагі. Ну, ось ёсць такая статыстыка, 177 выпадкаў ад пачатку году. Следам з вялікім адставаннем ідзе Марокко, 115 выпадкаў, потым Македонія, 46, Туніс, 28, Сербія, 22, ну і гэтак далей. Там астатняя ўжо зусім невялікая прапорцыя. Ну і у сваю чаргу расійскія кантралёры перакананыя, што насамрэч пад гэтай маркай хаваюцца вытворцы забароненага еўразвязу. У сваю чаргу у прэсавай службе распажыўнагляду пацвердзілі, што больш трываць такую самадзейнасць у Маскве не збіраюцца. Калі беларускія калегі і надалей будуць заплюшваць вочы на кантрабанду прадуктаў са спісу харчовага эмбарга, Расія можа пайсці на скрайнія меры і забараніць пастаўку садавіны гародніны транзытам праз Беларусь. Ну, калі санітарныя сертыфікаты будуць выклікаць падазрэнне. Падрабязнасці ад Ігара Карнея. Ну а зараз музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка і Грышка спрачаюцца пра расійска-турэцкі канфлікт і пра рашэнне прэзідэнта Пуціна ўвесці санкцыі супраць Турэччыны. Ах, как это некрасиво, турки предали Россию, это все в турецким стиле, самолет российский сбили. Может быть и выпадково сбили самолет войсковый. А теперь великий Путин преградил в Россию Путин, а своему Турцию отменил туры всем. Нечто в этой вашей раше, стойкий ворог ваш страшный. Нет, не страшно, ежи лидер, он спокойный и солиден, хоть немного самодержит, но народ его поддержит. Так шаго ж ты, хлопец сельский, раптом стал таки российский. За кого мне быть, за турков, за египетских укурков, а с Россией так всегда мы пили водки и ахдамы, коньяки и самогоны. Зразумело, все заслон. Песня «Злободенка», а для Вона Вольскага. Александр Лукашенко даручыў чыноўнікам параіцца з народам пра падвышэнне пенсійнага ўзросту ў Беларусі. Што б вы адказалі, калі б у вас папрасілі такой парады? Такое пытанне мы задавалі ў Гародні. Як пенсіонерка, то могу уже добре говорити. Як я чула, так само одна пенсіонерка казала, що я б у 65 йшла. Так хай відкажеться від пенсії і хай працює. Є така можливість відказатися. А за мною працює одна. Вона ледве-ледве ходить на роботу. У її хвороби, вона казала, каб хоч дочекатися цієї пенсії, каб не перенесли срок. Як ти сидять чиновники у теплих, у легких, бетонні тягають, фізично так не роблять, то вони можуть працювати. Прожиточный мужику 62 года. Если 65 сделают, мы там будем умирать без пенсии. Это же. Я против. Ну, извините меня, для начальства. Пускай они сидят там хоть до 70 лет. Ну, а кто на стройке работает, извините, в 65 лет никто не пойдет работать. Он же не сможет в 65 лет не тягать ни те же кирпичи, ни то же железо. А это, ну, если только в дворнике. А вся страна в дворниках не будет работать. Поймите, сейчас пенсионеры в 60 лет, даже военные пенсионеры идут на работу не потому, что полезны, а то, что у них пенсия малая. Государство хочет оттянуть, литературным языком скажу, для того, чтобы, ну, как, чтобы меньше платить, может. Я сама отношусь к этому, к этой категории. И, естественно, я сейчас смотрю на своих пенсионерок, знаете, они очень молодые. Ну, хотя, ну, я не говорю там намного, ну, хотя бы года два. Вот из моих каждая бы еще года два, три поработала. А мужчины было сколько у нас? 60 было? Так я вот мужчин бы оставила в 60. Ну, потому что они послабше наших женщин. Голосы городенцев на хвалях Радио Свобода. Сёння Чарнагорія атрымала запросіны стаць 29-м сябрам НАТО. Масква выступіла з рэзкай крытыкай гэтага рашэння. Крэмль назваў гэта экспансіяй НАТО і паабяцаў дзеянні ў адказ, праўда, не спецыфікуючы якія. Мы тэлефануем дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку, які знаходзіцца ў Брусэлі. Добры вечар. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Ці можна сказаць, што рэакцыя Масквы не стала нечаканай для НАТО, і як каментуюць тут заявы з Крамля? Ну, па-першае, сёння дзень пачаўся з віншаванняў. Менавіта гэтымі словамі адкрывалі все свае выступы генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг і прадстаўнік Чарнагорыі і дзяржсакратар Злучаных Штатаў. Больш за ўсё, з пункту гледжання НАТО, самае важнае, што адбылося вот это афіцыйнае запрашэнне 29-й краіны ў сябры НАТО. Ужо рэакцыя на это другасная справа. Ясна, што журналісты весь час задавалі гэта пытанне. Што вы, якія высновы робіце вы з рэзкіх выказванняў Масквы, так бог, і адказ быў кожны раз напамінак пра базавыя прынцыпы НАТО, што гэта свабодны выбар любой краіны. Пашырэнне НАТО не накіравана супраць Расіі. В прынцыпе, Монтэнегра знаходзіцца за сотні кіламетраў, якія там непасрэдныя, можна было пабачыць пагрозы, цяжка ўявіць, але цікавае назіранне, ведаеце, Монтэнегра становіцца де-факта, здаецца, шостай славянскай краінай, якая будзе сябрам НАТО. А вось у абарончым саюзе Расіі толькі адна славянская краіна, гэта Беларусь. Ну, дарэчы, вось гучаць каментары з Расійскай думы, і там гэты факт, што Чарнагорыя далучаецца да НАТО, успрымаюць як факт акружэння Расіі, хаця ясна, што не маюць яны супольнай мяжы. Што можна сказаць, як НАТО вызначае цяпер на гэты момант стратэгічныя накірункі небяспекі? НАТО вызначылася з двумя асноўнымі накірункамі. Яны называюцца ў тых формулах, якія гучаць тут у Брусэлі. Это поўдзень і это ўсход. Поўдзень маецца на ўвазе сітуацыя, якая разгортваецца на блізкім усходзе. Перш за ўсё з так званай ісламскай дзяржавай на тэрыторыі Ірака, Сірыі. Ну і цяпер є дзеянні ўжо зафіксаваныя і ў Лібіі, і нават в Афганістані, в некаторых сярэднеазіяцкіх рэспубліках. Але галоўнае, канешне, это баявыя дзеянні, якія зараз адбываюцца на тэрыторыі Іраку і на тэрыторыі Сірыі, якія вось на мінулым тыдні прывялі да гэтага трагічнага інцыдэнта з расійскімі пілотамі. Это тое, што тычыцца поўдня. Што тычыцца ўсхода, то там галоўнае, пра што вядзецца гаворка, это абарона тэрытарыяльнай цэласнасці краінаў-дзяржаваў НАТО і таксама краінаў, якія з НАТО сябруюць. Гаворка ідзе, канешне, пра сітуацыю ва ўкраіне і агрэсію Расіі, анексію Крыма і агрэсіўныя дзеянні, в якіх удзельнічаюць расійскія сілы в той ці іншай форме на тэрыторыі Донбаса. Вось гэта другі накірунак і адказ на гэта НАТО. Я не буду вдавацца ў все падрабязнасці, але што маю увагу прыцягнула, это распрацоўка так званага гібриднага адказу на гібридную вайну. Вось гэта новае, тое, што з'явілася у, верагодна, у вайсковай дактрыне, відаць, будзе зашмат шырока сказана, але прынамсі ў стратэгічным адказе НАТО на выклікі з усходу. Ну, вы згадалі, што сітуацыя ва Украіне разглядалася, ацэньвалася, ці адзначылі вы нейкія новыя акцэнты адносна гэтай палітыкі, ці ёсць у вас адчуванне, што ўсё-такі вось гэты украінскі канфлікт цяпер адсоўваецца крыху ў цень з-за больш прыкметных канфліктаў? Вы ведаеце, такое меркаванне сапраўды даволі часта можна было пачуць, і трэба сказаць, што, відаць, на гэта і разлічвалі некаторыя палітыкі на ўсходзе, што это адбудзецца. Не, гэтага не адбываецца. І генеральны сакратар Столтенберг, і дзяржсакратар Керрі, выступы якіх я слухаў і ўчора, і сёння, гавораць пра тое, што існуе не адзін фокус, а два фокуса. Расія ніяк не выпадае, і праблемы, створаныя яе палітыкай, не выпадаюць з полю зроку НАТО. Гаворка нават ідзе пра так званы погляд 360, калі ўжо не можна глядзець проста ў адзін бок і на пагрозы нейкія бяспекі і забываць пра іншы. Што тычыцца Украіны, ось толькі што скончылася, Алена, як мы з вамі гаворым, сустрэча з міністрам замежных справаў Украіны Павло Клімкіным, і цэлая сустрэча сёння міністраў замежных справаў НАТО была прысвечана менавіта гутарцы пра Украіну, пра дапамогу, якую ёй аказваюць. І аказваюць і вайсковую, і гуманітарную, само сабой, але таксама дапамогу ва ўмацаванні абарончых здольнасцяў, структурных, на самых розных накірунках. Украіна становіцца ўсё больш і больш здольнай, цалкам, самастойна адстаяць свае інтарэсы. Пра гэта заявіў сёння Клімкін, прыватнасці, адказваючы на маё пытанне пра магчымую расійскую авіабазу ў Бабруйску. Ён сказаў, што гэта справа паміж саюзнікамі, але Украіна даказала сваю, ён так лічыць, здольнасць абараніць сябе. Ці можна казаць пра нейкія практычныя наступствы гэтага саміту менавіта для Беларусі? Чаго трэба баяцца або, наадварот, на што спадзявацца беларускім жыхарам? Я думаю, что вот мое уражение за эти три дни довольно ясно и выразно, я бы сказал, головное слово, которое это звучит, что НАТО, чтобы не думали про НАТО, жыхары Беларуси, это оборонный блок. И сусветная безопека в значной ступени залежит от того, насколько НАТО будет моцная и широкая. Такая практыка, такі факт існавання света в апошнія 50 гадоў. І тое, што НАТО пашыраецца, а, дарэчы, адкрыццё для далейшага пашырэння застаецца магчымым. Палова сённяшняй дэкларацыі міністра замежных справ была прысвечана Грузіі, працэсу далейшых перамоваў з Грузіяй пра магчымае сябровства ў НАТО. В гэтым сэнсе любыя поспехі ўмацаванні НАТО павышаюць міжнародную бяспеку. На саміце, я толькі прыведу адну лічбу, на саміце сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў НАТО ва Уэльсі летась была зроблена абяцанне, што все яны падымуць узровень расходаў на абарону да 2% ад нацыянальнага валавога прадукта. І вот это абяцанне, гэты намер, ён паказвае, што в прынцыпе дзяржава ставіцца да сваіх абавязкаў забяспечыць стабільнасць і бяспеку ў свеце і бяспеку для сваіх сяброў вельмі сур'ёзна і адказна. Наступная сустрэча кіраўнікоў дзяржаў НАТО адбудзецца на пачатку ліпеня наступнага года па суседству з Беларусій у Варшаве. Александр Лукашук па тэлефоне з Брусэлю. Заснавальнік Фейсбуку Марк Цукерберг абвясціў, што на працягу жыцця аддасць 99% акцый гэтай соцсеткі, якія сёння маюць вартасць 45 мільярдаў даляраў, на дабрачыннасць, каб зрабіць гэты свет лепшым. Ну а зрабіць гэты крок падштурхнула Цукерберга з'яўленне на свет ягонай дачкі Макс. І са мной у студыі зараз мой калега Ян Максімюк, які пачытаў ліст бацькоў да гэтай дзяўчынкі. Чаму бацькі вырашылі напісаць ліст да яе? Я думаю, калі коротка, так можна сказаць, яны вельмі шчаслівыя, што ў іх нарадзілася першае дзіця, дачка Макс, і яны хочуць раздзяліць гэтую радасць з іншымі, паколькі ў іх вельмі многа грошай, і не ўсе гэтыя грошы патрэбныя, каб выхаваць Макс, яны пастанавілі падзяліцца гэтымі грашмі з іншымі. Я, можа, за вашым дазволам працытую пачатак гэтага лісту, каб паказаць, наколькі яны шчаслівыя і якія ў іх сапраўды прычыны. Цытую. «Дарагая Макс, Твоёй маці і мне не хапае слоў, каб апісаць падзею, надзею, якую ты дала нам на будучыню. Тваё новае жыццё поўнае надзеі, мы спадзяемся, што ты будзеш шчаслівай і здаровай і здолееш спазнаць гэтае жыццё цалкам. Ты ўжо дала нам падставу задумацца аб свеце, у якім жывеш. Як і ўсе бацькі, мы хочам, каб ты расла ў лепшым свеце, чым наш сённяшні. У той час, як загалоўкі СМІ часта канцэнтруюцца над тым, што дрэннае, шмат у чым гэты свет становіцца лепшым. Здароўе паляпшаецца, бедна скарачаецца, веды растуць. Тэхналагічны працэс у кожнай сферы азначае, што тваё жыццё павінна быць значна лепшым, чым нашае сёння. Мы зробім свой уклад, каб гэта адбылося не толькі таму, што мы любім цябе, але і таму, што мы адчуваем маральную адказнасць за ўсіх дзяцей у наступным пакаленні. Канец цытаты. Ян, у чым канкрэтна Марк Цукерберг і яго жонка, яго абраніца абяцаюць зрабіць свой уклад? У яго там доўгі пералік прыярытэтаў, але я скажу пра два найважнейшыя. Ён кажа, што сваімі грашмі ён паспрабуе падтрымаць медычныя даследаванні адносна лекавання невылечных хваробаў, такіх як, скажам, рак, хваробы сэрца ці Альцгеймер і так далей. І па-другое, ён кажа, што націск будзе пакладзены на дзвюх ідэях: развіццю чалавечага патэнцыялу і падтрыманню роўнасці ў свеце. А ці можна сказаць, што вось гэтая сума 45 мільярдаў даляраў, гэта пакуль што найбольшая сума, якую калі-небудзь ахвяравалі на дабрачынныя мэты? Выглядае на тое, што можна, бо вось Washington Post газета для параўнання прыводзіць сумы, якія выдаткавалі на дабрачыннасць іншыя вядомыя філантропы. Напрыклад, заснавальнік Microsoft Bill Gates і яго жонка Melinda Gates выдаткавалі 32 мільярды даляраў. Медіамагнат Уоррен Баффет 23 мільярды, а Джордж Сорас, вядомы фінансіст, 12 мільярдаў даляраў. Так што сума, якую запрапанаваў Марк Цукерберг, сапраўды найбольшая. Ну і коротка пра ягоную абраніцу. Ну, ён ажаніўся з Прысылай Чан 3 гады таму назад. Яны пазнаёміліся на ўніверсітэце. Прысыла Чан паходзіць з в'етнамска-кітайскай сям'і, але нарадзілася яна ўжо ў Амерыцы. Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Яна Максюміка. Заснавальнік Фейсбуку, нараджэнне сваёй дачкі адзначае шырокім жэстам. Заставайцеся на нашых хвалях.